ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องอิทธิบาท4โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่29กันยายน2527ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้ตั้งใจจะอธิบายถึงเรื่องอิทธิบาทอิทธิบาท4นะอิทธิบาทเนี่ยเป็นแต่เพียงคำนะเฉพาะคำพูดคำว่าอิทธิกับปาทะหรืออิทธิบาทเป็นภาษาไทยเราเรียกบาทถ้าภาษาบาลีเขาเรียกปาทะอิทธิปาทะเพราะบาลีไม่มีตัวปอปลาไม่มีปอมีแต่เอ้ยขออภัยไม่มีบอใบไม้มีแต่ปอไม่มีบอใบไม้อิทธิบาทเนี่ยอิทธิปาทนั่นเองอิทธิปาทะบาทก็แปลว่าพื้นบาทก็แปลว่ารากฐานบาทก็แปลว่าที่เริ่มต้นที่ย่ำที่เหยียบนี่แหละบาททางเดินได้บาทเพราะในนี้ที่นี้มาพูดไปแล้วมันก็จะเห็นได้ว่าคำว่าบาทนี่หมายความว่าที่ตั้งต้นให้ถูกทางเดินหรือที่ที่จะเดินไปนี่จะเริ่มตรงไหนจะเริ่มยังไงจับให้ติดให้ถูกนอกจากทับให้ถูกแล้วถ้ามีอีกคำหนึ่งคือคำว่าอิทธิอิทธิแปลว่าก็ฤทธิ์นี่แหละอิทธิก็คือฤทธิภาษาบาลีก็ว่าอิทธิภาษาสันสกฤตก็ว่าฤทธิภาษาสันสกฤตเขาเรียกฤทธิภาษาบาลีก็เรียกอิทธิอิทธิอิทธิฤทธิอันเดียวกันมีฤทธิมีกำลังมีแรงเกินกว่าปกติมีฤทธิแรงมีสิ่งที่เป็นไปได้เหนือชั้นเกินกว่าธรรมดาเพราะงั้นเราจะเดินในทางเดินในที่พื้นฐานที่เราจะตั้งต้นที่เราจะเป็นไปเนี่ยมันจะต้องมีทางมันจะต้องมีแรงนะมันจะต้องมีฤทธิ์มีแรงมีฤทธิ์มีกำลังเพียงพอเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีกำลังเพียงพอจดจ้องจะตั้งอยู่พื้นฐานพื้นบาทจะตั้งต้นว่าจะเดินอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่มีฤทธิ์นะฝังตรงนั้นเลยไม่ไปหรอกไม่มีแรงฝังอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้เดินไม่ได้ก้าวไม่ได้ไปไม่ได้เป็นไปเพราะฉะนั้นอิทธิบาท4จึงต้องเป็นอิทธิจริงๆต้องมีฤทธิ์มีแรงจริงๆเมื่อเราจับจุดว่าตรงไหนล่ะบาทฐานตรงไหนและจุดจะเดินบาทจับไม่ได้ให้มั่นทีเดียวให้มีปัญญารู้ให้มีปัญญารู้เข้าที่จุดที่จับให้แม่นนั้นว่าเราจะเดินเราจะเป็นไปเราจะก้าวหน้าเราจะขยับไปให้ได้ละเริ่มตรงนี้ใช่แล้วตั้งทิศที่ดีมีสติสัพพัญญะปัญญาวินิจวิจนิจฉัยพิจารณาให้ถูกแล้วก็นั่นแหละเราทีนี้เราจะเดินเมื่อเดินแล้วต้องมีแรงต้องมีอิทธิต้องมีฤทธิ์ไม่มีแรงบอกแล้วฝังตรงนั้นมันไม่ไปการทวนกระแสเขาเอาอิทธิบาทนี้ไปใช้ทางโลกนะเอาก่อนจะไปถึงเรื่องทวนกระแสพูดซะก่อนเขาเอาอิทธิบาทไปใช้ทางโลกใช้ได้นะมันก็ได้เหมือนกันมันได้ประโยชน์ทีเดียวแหละเพราะมันเป็นคุณธรรมมันเป็นหลักทฤษฎีที่เยี่ยมทฤษฎีที่ใช้ได้ครอบจักรวาลเอาไปใช้ทางโลกว่าจะต้องมีองค์4ของอิทธิบาทนี่นะเอาไปใช้จะต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่4ตัวเนี่ย